प्राकृत नवदबंधम परम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणै ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुषात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण बोलो क्या सुना भाई नारायण नारायण कोई मालूम आती है बोलो आती हो तो नहीं तो कुछ तो कह ही देंगे वास्तव में अपना कौन है ये विचार करें तो अपने श्री ठाकुर जी है और कोई अपना नहीं है। अपना कहने वाले तो कई मिल जाएंगे पर वास्तव में अपना कोई नहीं है। उमा राम समय तो जग माए गुरु पितु मातु बंधु को देख लो कोई भी भगवान के समान हित करने वाला हमारा है नहीं। गुरु पितु मातु बंधु को नहीं। दूसरों से जितना हम संबंध रखते हैं वो संबंध प्राय आदमी लोभ से ही रखते हैं। अपना कुछ स्वार्थ हो संबंध तभी प्रेम रखते हैं अपनापन करते हैं और अपना स्वार्थ न हो तो कोई नहीं है। संसार साथी सब स्वार्थ के हैं, पक्के विरोधी परमार्थ के हैं। गान कोई दुख में सहारा सु तुम किसी की मत बात प्यारा। जीव का वास्तव में हित करने वाला है भगवान ही है। रामायण में दो बताए हैं, दूसरों को स्वार्थ में सकल जग माए स्वप्न प्रभुर भात राही सुर नर मुनि सबकी यह रीति स्वार्थ लाभ करे सो प्रीति हेतु रहित जुग जुग उपकारी। इस जगत में दो उपकार करने वाले भगवान और भगवान के भगत। परंतु भगत है वो तो पीछे भगवान के बने हैं तब हथकार उन्हें होने करने वाले हैं, पहले से नहीं है। भगवान सदा ही हित करने वाले तो सदा ही स्वाभाविक स्वतः हित करने वाले हैं तो ये भगवान है और कोई नहीं है। विश्वास है भगवान से ही प्रेम करना चाहिए, भगवान को ही अपना मानना चाहिए। दूसरे को अपना है नहीं। वे अपने क्यों है? एक तो भगवान का स्वभाव है शुद्धम सर्वभूतानाम प्राणी मात्र परम शुद्ध है। एक स्वभाव है भगवान का स्वाभाविक और एक अपने माता पिता है। मंगलवासो जीव लोके जीव भूत सनातना अनादिकाल से है जीव के माता पिता है। मंगलवासो जीव लोक जीव लोक में जो जीव है उन सब के पिता है परमात्मा। तो एक तो संबंध होने से एक भगवान का स्वभाव होने से वे हितकार है। तो स्वभाव से हितकार है वो भी स्थायी है क्योंकि भगवान का स्वभाव स्थायी होता है। भगवान की मात्र कृपा है, जो सब साई है वो विचलित होने वाली चीज नहीं है। और भगवान के भक्त हो जाते हैं तो भक्तों में भी वही भाव आ जाता है, भगवान का भाव आ जाता है। इस वास्ते भगत हितकार होते हैं, क्यों भगवान का स्वभाव आ जाएगा वही हालत में आ जाएगी। इस वास्ते हित करने वाले दो बताए, उनमें भी मुख्य बता देगा जैसे भगवान ही है। भगवान के कारण है भगत भी हित करने वाले हैं, इस वास्ते जो बताए हेतु गहित जग जुग उपकारी, तो तुम्हारे सेवक का एक आप एक आप सेवक। और सज्जनों कोई वास्तव में हित करने वाला नहीं है, हित करे कैसे बेचारे भी, आप खुद कमजोर है और किसी के साथ में कोई वास्तविक संबंध है नहीं। वास्तविक संबंध की तभी ख्याल नहीं करते, वास्तविक संबंध देखा जाए तो मात्र जीव के साथ हुआ, क्योंकि संपूर्ण जीव परमात्मा के बालक हुए, परमात्मा के अंश हुए, तो सब हम एक है, इस तरह ख्याल नहीं करते कैसे निकाल बोलो। और अपना अपना स्वार्थ देखते हैं, मूल में देखे तो हम सब एक है, मूल में देखे तो सब एक है, परमात्मा के नाते देखा जाए तो हम सब एक है, पांच भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो हम सब एक है, परमात्मा के अंश रूप से देखा जाए तो सब हम एक है। और संपूर्ण सृष्टि क्या है तो वासुदेव सर्व है, इस दृष्टि देखा जाए तो सब हम एक है। पर ये दृष्टि है नहीं मनुष्यों की, मनुष्यों की दृष्टि स्वार्थ की है, अपना अपना स्वार्थ चाहते हैं, तो अपना अपना स्वार्थ चाहने वाले इतना ही कर सकते, वे हमारा हित कैसे करेंगे, वे अपने स्वार्थ के ऊपर ही लगे हुए हैं, वे हमारा हित कैसे देखेंगे, हमारे हित की तरफ उनकी दृष्टि ही नहीं जाएगी, उनकी अपने स्वार्थ की तरफ ही दृष्टि है। इस वास्ते सज्जनों गहरा विचार कर देखा जाए तो यही बात सिद्ध होती है, उमा राम सम हेतु जग माहे, गुरु पितु मातु बंधु को नाही, राम जी के समान हित करने वाला कोई नहीं है। तो हम लोगों में अगर अकल हो, बुद्धि हो, अगर हम लोगों की समझ ठीक हो तो भगवान से प्रेम करना चाहिए। अगर हमारी बुद्धि ठीक हो, ठीक हम विचार करें तो भगवान के साथ में स्नेह करना यही ठीक है, दूसरा कोई है नहीं। भगवान के नाते सबसे संबंध करो, मात्र जीव परमात्मा के है, इस वास्ते हम के हमारे हैं। परंतु मुख्य बात क्या है, मुख्य भगवान है। अरे भगवान को लेकर के सबके हित की बात होगी ये बात ठहरेगी, अपने मतलब को लेकर हित की बात है वो ठहरेगी नहीं, क्योंकि हमारा स्वार्थ होगा तो बिल्कुल करेंगे, स्वार्थ नहीं होगा तो नहीं करेंगे। पर भगवान के नाते करेंगे तो ये अटल होगा, क्योंकि वो संबंध नित्य है और निर्विकार सतह सिद्ध सतह है। तो भगवान के नाते करे तो सबके साथ संबंध होगा प्रेम से, अरे प्रेम का संबंध होगा, किसी स्वार्थ वृत्ति को लेकर नहीं। कृति वृत्ति को लेकर होता है वो नित्य नहीं होता, वो स्वतः नहीं होता, वो स्वाभाविक नहीं होता, वो बनावटी होता है। और स्वाभाविक होता है वो बनावटी नहीं है, क्यों भगवान के हम सब है, ममेवांशो जीव लोगे जीव भूत सनातन, तो परमात्मा के अंश हुए, परमात्मा के अंश होते हुए आपस में प्रेम करे तो ठीक है। तो क्या सिद्ध हुआ, प्रेम करे तो भगवान के संबंध को लेकर यही करेंगे तो यही रहेगा। सबके साथ अच्छा बर्ताव करे तो भगवान के साथ लेकर ये संबंध लेकर यही बर्ताव सिद्ध होगा। तो हमारी उन्नति हो गई केवल भगवान के संबंध लेकर गई, और कोई हमारे पास योग्यता नहीं कि जिसके कारण से हम सबके साथ में प्रेम करें। तो सब विचार करने से केवल केवल भगवान के नाते ही सब हम एक हैं। इस वास्ते एक भगवान का नाते एक भगवान के नाते मानना चाहिए। तो स्वामी ने कहा है नाते एक राम के बने तो बहुत कहू कहा लो। मेरा भाई ने पूछा तो भगवान के नाते सब हमारे एक है भाई, और कोई नाते अपना अपना नहीं है, अपना कोई नहीं है। पिता तजो प्रहलाद विभीषण बंधु भरत मातारी बलि गुरु तजो कंत बलिवन तने भय सब मंगलकारी। सब मंगलकारी हो गए कारण के भगवान के नाते संबंध मानने पर आए। स्वतंत्र संबंध अलग मानने से वो ठहरेगा नहीं, क्योंकि स्वतंत्र मानने से अपना कोई स्वार्थ सिद्ध नहीं होगा। स्वार्थ सिद्ध हुए फिर कोई प्रेम करेगा नहीं। भगवान के नाते संबंध होगा उसमें स्वार्थ की गंदी नहीं है। हम है स्वाभाविक ही परमात्मा का अंश है, स्वाभाविक हम एक है। भगवान के साथ हम एक है, पंचभूतों के साथ एक है, सब सृष्टि के साथ एक है। भगवान की दृष्टि से वासुदेव सर्व तो सब एक है। तो इससे सिद्ध ये हुआ कि भगवान के नाते सब हम एक हैं। तो हमारा संबंध भगवान को लेकर के है, तो बिल्कुल ये आस्तिक सिद्ध हो गई कि सिवाय भगवान के और कोई ऐसा कारण नहीं है जिस कारण से सबके साथ में प्रेम हो, स्नेह हो, सबके साथ एकता हो, शांति हो, आनंद हो। और सबके साथ प्रेम होगा तो दुख होगा ही नहीं, कभी दुख का कोई कारण नहीं है। निर्मल एकता होगी, स्वाभाविक एकता होगी, स्वतः सिद्ध एकता होगी, तो सबके साथ प्रेम होगा। तो सज्जनों संसार में सुख ही सुख होगा, दुख का नाम निशान नहीं होगा। ये युक्ति अगर समझ लें, इस बात को अगर हम स्वीकार कर लें, वास्तविक बात को जान लें, तो कितने आनंद की बात है, कितने विलक्षण आनंद की बात है। और सत्संग के द्वारा और करेंगे क्या? ये जो समारोह होता है सत्संग का, असली बात को जानने के लिए ही तो होता है। और इसका मतलब क्या है? सबके साथ हमारा संबंध पारमार्थी है, और पारमार्थी संबंध को लेकर ही सबके साथ स्नेह है। पैसों को लेकर, रुपये को लेकर, चीजों को लेकर, वस्तुओं को लेकर, परिस्थितियों को लेकर, घटनाओं को लेकर, अवस्थाओं को लेकर, ऐसे लेकर किसी को होगा तो वो टिकेगा नहीं। वो कैसे ठीक है? वे चीज टिकने वाली नहीं तो उसके संबंध से होने वाली बात कैसे टिकेगी? जब देश भी नहीं टिकता, काल भी नहीं टिकता, वस्तु भी नहीं टिकती, अवस्था भी नहीं टिकती, तो इनको लेकर यह संबंध संबंध भी कैसे टिकेगा? तो वास्तविक संबंध हमारा भगवान के साथ है। भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं, हमारा दूसरा कोई नहीं है, हम और किसी के नहीं है। इस वास्ते ये मानना ही पड़ता है उमा राम सम हेतु से उमा ही गुरु पितु मातु बंधु कोई ना। राम जी के संबंध से गुरु पितु मातु बंधु यही सबसे प्रेमी प्रेमी हो जाएंगे, इसका भी हम आदर करेंगे। भगवान के नाते कोई कैसा ही क्यों न प्राणी हो, सबके साथ हमारा संबंध होगा, स्वतः सिद्ध होगा, स्वाभाविक होगा। और अपने संबंध से करेंगे, अपने स्वार्थ के लिए करेंगे, अपना मतलब सिद्ध करने करेंगे, वो ठीक ही नहीं बात, वो ठहरेगी नहीं, ठहर सकती नहीं। ऊपर की बनावटी कब तक ठहरेगी चीज, और असली मिटेगी कैसे? असली बात तो मिटती नहीं है और बनावटी टिकती नहीं। इस वास्ते भाइयों से बहनों से यही कहना है कि भगवान को लेकर के ही आप करो, सबके साथ स्नेह होगा, पारमार्थिक बात होगी, लोक और परलोक सब स्वतः सिद्ध हो जाएंगे, सब जगह आनंद हो जाएगा। क्योंकि मूल में परमात्मा को लेकर संबंध है सबके साथ, इस बात से वो आनंद लेने वाला होगा, प्रसन्नता देने वाला, सबका हित करने वाला, स्वाभाविक। इनमें कोई कहने सुनने की बात नहीं है, स्वाभाविक ही स्वतः प्रेम पैदा होगा। जैसे अपने शरीर को लेकर देखा जाए तो जब पैर और हाथ और मस्त, वो अंग अलग अलग है, अंगों के काम भी अलग अलग है, अंगुलियों काम अलग अलग है, सब अलग होते हुए भी एक बने हुए, एक बने हुए सब, ऐसे अलग अलग होते हुए भी भगवान के नाते उन्हें सब एक हो जाएंगे, सत ही स्वाभाव, आपस में खटपट मिल जाएगी, सत ही स्वाभाविक। हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो, वारसी हो, कोई ज्ञान हो, भगवान के नाते सब हम एक है, सब दूसरे नाते प्रेम रह सकता नहीं भाई, ठीक है ना? नहीं स्थाई होगा भगवान को लेंगे, एक ही बात हमारे कहें, एक भगवान को सामने रखें, सब काम ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। एक ऐसा देश सब सदैव, सब साधे सब जाए, सब काम सिद्ध करना होगा नहीं, एक संबंध को मानेंगे तो सदा ही आनंद रहेगा, सदा आनंद रहेगा। इस वास्ते सज्जनों सच्ची बात को समझने की आवश्यकता है, गहरा समझो, गहरा मनुष्य भगवान के संबंध से संबंध है, वो गहरा संबंध है, असली संबंध है, वास्तविक संबंध है, सबके साथ संबंध है। इस वास्ते उमा राम समय तुझे घुमाई, गुरु पितु मातु खून बंधु खून आई, तुझा कोई भी अपना संबंध नहीं है। अरे लौकिक व्यवहार भी अच्छा होगा और कल्याण भी होगा, उद्धार भी होगा। लोग क्या कहते हैं, दोनों हाथों में लड्डू है, दोनों हाथों में लड्डू है, उसका तात्पर्य इधर जाओ तो लड्डू इसी जाओ, पर इसमें तो दोनों साथ में साथ ही लड्डू है, इनमें तो इससे भी विलक्षण बात है। भगवान को लेकर के संबंध है वो सदा ही आनंद देने वाला, स्वाभाविक आनंद देने वाला, नित्य ही निर्विकार आनंद देने वाला। कैसी मौज की बात है, कितनी आनंद की बात होगा, कितना हृदय में उल्लास होगा, कितना हर्ष होगा। गीता ने इसको परम योगी माना, परम योगी आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन सुखम वा दुखम स योगी परमो मत। यो परम योगी है, सर्वश्रेष्ठ योगी है, जितने परमात्मा की प्राप्ति में चलने वाले सब के सब योगी, कोई हठ योगी, कोई लय योगी, कोई मंत्र योगी, कोई राज योगी, कोई कुछ अनेक तरह के अनाश योगी, कई तरह योगी है, पर सबसे श्रेष्ठ योगी है परमो मत, से योगी परमो मत, वो योगी नहीं है परम योगी है। आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन, उसका दृष्टान्त आत्मोपमेन है, यहाँ आत्मा शब्द परम शरीर का वाचक है, आत्मा शब्द आत्मा का वाचक भी है, परमात्मा का वाचक भी आता है, शरीर का वाचक भी आता है, इंद्रियों का वाचक भी आता है, मन का वाचक भी आता है, यहाँ शरीर का वाचक है, शरीर का हमारा कोई अंग हो कार्य अलग अलग है, अंगुलियां कार्य अलग अलग है। पूजा करते उसमें अंगुली जाते हैं, रास्ता बताने अंगुली दे जाते हैं। ऐसे कार्य अलग अलग है एक एक अंग का, परंतु संपूर्ण अंगों का हित और किसी का भी अहित न हो ये बात सामान्य रहती है सदैव ही। ऐसे नहीं पैर में कांटा लग जाए तो बस ले जाओ, उसी उपेक्षा नहीं होती और चलते कांटा पीड़ होती है पैर में और आंसू आते हैं आंखों में, तो पैर में कहां आटा कांटा लगा और कहां आंसू आई, मतलब क्या कि एकता है सबकी, एकता आत्मोपन है। वो उपमा दे करके सबके साथ प्रेम रखे तो कितनी शांति हुई, कितना आनंद हुआ। कुछ नया काम करने की जरूरत नहीं, कोई नई बात सीखने की आवश्यकता नहीं, कोई नई मेरा अध्ययन करना नहीं पड़ेगा, स्वाभाविक। क्या पैर में कांटा लगे तो आंसू आ जाए, इसमें कुछ अध्ययन करना पड़ेगा, कुछ इसलिए विचार करना पड़ेगा। कोई विचार की जरूरत नहीं, किंचित मात्र अध्ययन की जरूरत नहीं, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं, स्वाभाविक होगा। सिर में पीड़ा हो तो पैर धड़कना लगे, पैर धड़कना लगे ठीक ही मुश्किल होता। हृदय में अगर पीड़ा हो तो पैर ऐसे पड़ता है, पड़ता है। सब शरीर में स्वतः एकता है स्वाभाविक, ऐसी सब संसार के साथ एकता है। सहयोगी परमो मत, वो परम योगी माना गया। योगी नाम भी सर्वेशा, जितने योगी है उनमें भक्ति योगी सबसे श्रेष्ठ है। तो ऐसे ही भक्ति योगी हो जाएगा स्वाभाविक। सुखों वायदी बाधुकुम, सबके सुख को एक मानता है स्वाभाविक एक। आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्यति योगिना, सुखों वायदी बाधुकुम। सहयोगी परमो मत, वो परम योगी है। कैसा आनंद रहे, कितनी शांति रहे, कितनी प्रसन्नता रहेगी, कितना आनंद रहेगा स्वाभाविक। इसमें कुछ उद्योग करना नहीं पड़ेगा, कुछ समझना नहीं पड़ेगा। क्या किसी को अध्ययन करना पड़ता है इसमें? अपने शरीर का एक भाव देखने के लिए कुछ किसी को अध्ययन करना पड़ता है क्या? कोई उद्योग करना पड़ता है, कोई बात सीखनी पड़ती है, किसी को लेना पड़ता है? स्वाभाविक है, अपढ़ से अपढ़ हो उसे भी स्वाभाविक यही बात है। पढ़े से पढ़ा पंडित हो तो यही यही बात है, संत हो महात्मा हो तो यही यही बात है, और दुरात्मा हो दुष्ट हो तो यही बात है। कोई कैसा ही क्यों हो, स्वाभाविक चीज है वो स्वाभाविक होती है। कृत्रिम होती है वो बनावटी के लिए, अध्ययन करने से कुछ विचार करने से विवेक करने से होती है, और ऐसी होती है वो स्वाभाविक होती है। इस तरह से भगवान के साथ में प्रेम होता है। तो आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्यति योगिना, मौज की बात है। सज्जनो मनुष्य जन्म सफल हो जाएगा, मनुष्य जन्म सफल हो जाएगा, निष्फलता नहीं रहेगी। पशुओं में तरह नहीं होगा, असली ज्ञान हो जाएगा, तत्व ज्ञान हो जाएगा, जीवन मुक्ति हो जाएगी, शुद्ध स्वाभाविक प्रेम हो जाएगा। स्वाभाविक ही करना नहीं पड़ेगा कुछ भी, बिना किए सब बात सिद्ध हो जाएगी। इस बात को ठीक समझ लें। आत्मोपमे सर्वत्र समम पश्यति योगिना, सुखम वा यदि वा दुखम, सहयोगी परमो मत। वह परम योगी माना गया, सर्वश्रेष्ठ योगी माना गया। शरीर की उपाधि शरीर की, अपना शरीर है, अपना शरीर मान लिया तो शरीर किसी अंग में भी पीड़ा मार्ग को सही रही, और आराम सब जगह सही है, सब जगह आराम करने के लिए हम तैयार। आराम प्रसन्नता है, उसमें आनंद है, ऐसे स्वाभाविक सब एक है। ये बताया आपको भगवान के नाते, पांच भूतों के नाते, भगवान का अंश के नाते, परमात्मा के नाते, ऐसे समझ आ जाए तो सब स्वाभाविक एक है। पृथ्वी पृथ्वी सब एक, जल सब एक, वायु आकाश आग अग्नि, इन तत्वों को देखा जाए तो सबके साथ हमारा संबंध। इस वास्ते एक परमात्मा का भजन ध्यान करने से ये अकल स्वतः आ जाती, स्वाभाविक, सीखना नहीं पड़ता कुछ भी। अरे भगवान में संबंध नहीं है तो सीखी हुई बातें ठहरती नहीं, मानी हुई बातें कब तक ठहरेंगी, और असली बात को समझ लिया तो वो जाएगी नहीं कभी भी, मिटेगी नहीं कभी भी, अटल होगी, अटल हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी, नित्य हो जाएगी। इस वास्ते सज्जनों एक भगवान के नाते सबके साथ हमारा संबंध है, किसी का भी अहित हमें सही है नहीं है, पर कितना आनंद होगा। एक मित्र मिलता है, उस मिलने में आनंद होता है। अब दुनिया मात्र मित्र है, भीतर से ठोस पक्की बात एकदम स्वाभाविक है, ये कृत्रिम नहीं, बनावटी नहीं है, ये असली होगा। इस वास्ते आत्मपंगे न सर्वत्र समम पशी योजना सुखम वी बात सहयोगी परमो मता, श्रेष्ठ परम योगी हो गया। और बड़ी सीधी बात है, सरल बात है, समझने में कठिन नहीं है। अगर इसका आदर करें, इसको महत्व दें तो कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है। जितने संत हुए, जितने महात्मा हुए हैं, वे सर किसी वन में हो, किसी आश्रम में हो, किसी देश के हो, किसी वेश में रहने वाले हो, भाई हो, कोई चाहे बहन हो, कोई ज्ञान हो, भगवान के नाते हम सब एक हैं। सबके साथ में प्रेम पैदा होगा, स्नेह पैदा होगा, स्वार्थ लेकर नहीं, परमात्मा लेकर, परमात्मा को लेकर। स्वार्थ होता है वो व्यक्तिगत होता है, उसमें एकता नहीं होती, स्नेह नहीं होता, शुद्ध प्रेम नहीं होता, वो अपने अपन जहां मिलेगा वहां मलिनता हो जाएगी, मेरा मेरा मानते ही वो मलिन हो जाएगी चीज। आज ये जो अशुद्धि आई है, कारण क्या है? मन में अशुद्धि आई है, व्यवहार में अशुद्धि आई है, बर्ताव में अशुद्धि आई है, कारण क्या है? मैं मूल तोड़ते ही माया, जय मस्की ने जीव निकाया, जीव समुदाय के संबंध मैं और मेरा, तुम और तेरा, इसके कारण से अशुद्धि आई है। मैं और मेरा छोड़ देवे, भगवान है और भगवान के सब है, ते स्वतः ही आनंद का एकांत में बैठे के भी आनंद होगा, एकांत में भी और बिहार में लगे हुए भी आनंद होगा। सबका काम करते तो आनंद होगा, कुछ नहीं करते तो आनंद होगा, हर हालत में। ये एक विद्या है, इसको ब्रह्म विद्या कहते हैं। जितनी विद्याएं संसार में, संपूर्ण विद्याओं की राजा है ये, सबको आनंद देने वाली, शुद्ध ही स्वाभाविक। अलग अलग उद्योग करना नहीं पड़ेगा, परिश्रम करना नहीं पड़ेगा, स्वाभाविक ही। जैसे सूर्य भगवान सबको प्रकाश देते हैं, निर्भय कर देते हैं और अपने अपने कर्तव्य में लगा देते हैं, स्वाभाविक ही, उनको उद्योग करना नहीं पड़ता। क्या सूर्य को भी प्रकाश देने में मेहनत करनी पड़ती है? सबको अभय करने में क्या महत्व होती है, सबको अपने अपने कार्य लगाने में क्या महत्व होती है। स्वाभाविक होता है, स्वाभाविक ही सूर्य अस्त हो जाते हैं, सब सो जाते हैं, सूर्योदय सब उठ जाते हैं, सब जागृत हो जाते हैं, सब सावधान हो जाते हैं, स्वाभाविक। ऐसे स्वाभाविक ही सब में आनंद होगा। सुते आदमी दान पुण्य करता है तो क्यों राजी करो, ब्राह्मणों को राजी करो, संतों को राजी करो, बड़ों को राजी करो। अरे कहना राजी क्या है, स्वाभाविक राजी होंगे, नाराजगी का कोई कारण नहीं है। कहूंगा स्वार्थ का संबंध होगा तब ना नाराजगी का कारण होगा, नाराजगी का कोई कारण नहीं है, स्वाभाविक आनंद होगा सत्य। केवल इस बात को हम समझ लें, मूल को समझ लें ठीक तरह से, समझने में भी सरलता है, सीधी बात है। भौतिक दृष्टि से देखा जाए, पारमार्थिक देखा जाए, व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए, अपना पन समझ देखा जाए, अपने मालिक की दृष्टि से देखा जाए, हम किसी अंश इस दृष्टि से देखा जाए, किसी दृष्टि से देखो, वास्तविक दृष्टि से किसी में देखो, सबके साथ में स्नेह होगा, प्रेम होगा। एक अपना मित्र है, उसके मिलने में एक आनंद होगा है, दुनिया मात्र मित्र, जग में वैरी को नहीं सब सेनों को साथ, केवल कुआ यूं कहे सेना गालू हाथ, जग में वैरी कोई नहीं सब सेनों का साथ, सभी अपने प्रेमी है। वे कोई अहित भी करते हैं तो देख जाए भाई भूल है, भूले हुए हैं, इस वास्ते ऐसे होता है। वास्तव में ये समझेंगे तो कभी इनके द्वारा अहित हो नहीं सकता, किसी का भी किंचित मात्र भेद हो नहीं सकता। इस वास्ते किसी के द्वारा अहित होने पर भी गुस्सा नहीं होगा, भेद नहीं होगा, हृदय में द्वेष नहीं होगा। जैसे हम भोजन करते हैं और जीव कट जाए दांतों से तो क्या दांतों के साथ भेद होता है, क्या जीव कट गई दांत को भी तोड़ो तो पीड़ दो हो जाएगी, हमारे ही जाएगी, थोड़ा एक पीड़ की जगह दो पीड़ हो जाएगी। तो कभी ऐसा काम करते हैं, अपने अंग से ही अपने अंग के चोट लग जाए तो क्या गुस्सा करते हैं। ऐसे आत्मोपमेन सर्वत्र समम पशी योजना सुखम हुआ यही बात हूँ सहयोगी परम सजनो। इस तत्व को समझ लें ठीक तरह से, ये समझ लें तो वासुदेव स्वर में सम आत्मा सुदूर्लभ। भगवत गीता में ज्ञान योग, ध्यान योग, कर्म योग, भक्ति योग, संग योग, कई उपाय बताए एवं बहुविधा यदता विधता ब्रह्मणो मुखे, ऐसे बहुत प्रिय योग वेदों की वाणी में कहे, बहुत प्रकार के कई तरह की साधनाएं बताई है, परंतु आत्मा पे मैंने वो परम योग बताया। ऐसे सब कुछ वासुदेव ऐसा मानने वाला सहयोगी परम सहयोगी से महात्मा शुरू होगा, सहयोगी परमो मत है, ऐसे वासुदेव सर्वमति से महात्मा शुरू। जितने महात्मा होंगे, जितने ज्ञान योगी, ध्यान योगी, कर्म योगी, अनासुद्धि योगी, सब जितने योगी, योगी नाम पे भी सर्वेशम मदिते अंतरात्मना श्रद्धामन भजते योमाम समय युक्त तमो मत, युक्त है, युक्ततर है, युक्ततम श्रेष्ठ योगी माना गया है, उसको परम योगी माना गया है। सब जगह परमात्मा को देखता है। लोकों में ऐसी प्रसिद्धि है कि भाई भाई के नाते सब एक हो जाए, फिर भाइयों में लड़ाई होती है, भाई भाई के नाते सब एक है, ऐसे पाश्चात्य जगत कहता है सिपाही का रहा था, तो भाइयों में तो लड़ाई जो घोर लड़ाई हुई है भाइयों में हुई है। अर्जुन का दुर्योधन का जो युद्ध हुआ ये भाइयों में तो हुआ, परंतु इष्टदेव माने सब कोई, हमारे भगवान सब परमात्मा है ऐसा माने तो कहीं लड़ाई होगी। ये जो भारतीय संस्कृति है, ये हिंदू समुदाय है, जिसकी जो वैदिक संप्रदाय है, इसे माना जाए तो भगवान मानते हैं, वासुदेव सर्वम, सब भगवान वासुदेव है। कितनी निर्मलता है, कितना पक्का सिद्धांत है, कितनी एक आनंद की बात है, सब जगह भगवत बुद्धि है। प्रहलाद जी मान लो कितने कष्ट दिए गए, और कष्टों में भी भीतर में आनंद रहता है। बिना कारण प्रहलाद जी को कष्ट दिया गया, प्रहलाद जी ने कोई कसूर नहीं किया, इतने पर भी कष्ट दिया, कष्ट भी कितना मार दू खत्म कर दू, नाश करने के लिए उद्योग किया गया, परंतु उनके हृदय में वैर पैदा हुआ वही नहीं। क्यों वासुदेव सर्व, ऐसे जो भगवान के प्यारे भक्त है सबसे भगवान को देखते हैं, निज प्रभु मैं देख रही जगत कास नहीं करे मेरे, उमा जे राम शरण रथ, उमा जे चार राम शरण रथ, विगत काम मद क्रोध, विगत काम मद काम मदर क्रोध रही तुम्हें, निज प्रभु मैं देखे जगत सबसे प्रभु देखते हैं सब जगह कासन करें विरोध। भगवान को समझने वाले कैसे विरोध करेंगे। ये सिद्धांत इतना ऊंचा है, ऐसा किसी संप्रदाय में आप कहीं जाकर देखो ऐसी अलविदा मिलेगी नहीं। विरुद्ध से विरुद्ध कार्य करने वाले भी भीतर से अपने हैं, ये भाव दृढ़ रहता है स्वाभाविक। इसके लिए मेहनत करनी नहीं पड़ती, इस तत्व को जान लेते हैं कि सब भगवान के अंश है, जितने प्राणी है सब भगवान के अंश है, सागर है संगम है जल सर है तत्सर है नवसर है सरयुज है स्वेदज है अंदज है सरयुज है, ऐसे कई भेद है, पर सब भेद होते हुए भी एक परमात्मा के हैं, परमात्मा स्वरूप है, इसमें सब एक आ जाते हैं। इस वास्ते आत्मोपम में ये श्लोक बताया, शरीर की उपमा दी जाए, शरीर में दाएं बाएं हाथ में फर्क, अंगुलियों में फर्क, फर्क कितना ही हो सुखुमाई दीवार को, तरह तरह के मत भेद है, सांप्रदायिक भेद है, सब भेद है, परंतु सुख दुख में कोई भेद नहीं। हंसे और प्रसन्न होना तेरे वो, चाहे मारवाड़ी हो चाहे गुजराती हो चाहे महाराष्ट्री हो चाहे महाप्रम, किसी भाषा का जानने वाला हो, किसी देश में रहने वाला हो, फिर सुखों मायती व दुखों, सब हंसते हैं प्रसन्न होते हैं तो वही एक होते है, दुखी होते हैं रोते हैं तो एक होता है। ऐसा में ये रोना तो मारवाड़ी है, ये रोना तो बंगाली है, ये दुख तो और सुखा है, वो दुख सबका ही, सुख माई का दुख, दुख किसी को नहीं हो, सुख सबको हो। आत्मपमेन, शरीर सब शरीर में आराम हो सुख हो और दुख किसी के न हो, इसमें क्या फर्क आया। ऊपर की चेष्टा कई तरह की होती है, परंतु सुख माई को दुख में जाएंगे तो दुख एक समान सबका। हृदय से रोना है, तंग आना है, दुखी होना है, सब कहीं होगा। भाषा अलग अलग है, रहन सहन एक है, अलग अलग अपने विचार है, वे सब अलग अलग, परंतु सुखों का दुआ दुखों, इसमें सब एक, सबको आराम पहुंचे। सर्वे भगवंतु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सबके सब निरोग हो जाए, सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब से भगवान ही भगत हो जाए, सबके सब जीवन मुक्त हो जाए, सबके सब ज्ञानी हो जाए, सबके सब आनंद से रहे। माँ कष्ट दुख भगवा हुए, कोई भी दुख भागी न हुए, कितना आनंद रहेगा, कितनी शांति होगी, कितनी प्रसन्नता होगी, कितना आनंद होगा, सजनों निहाल हो जाएंगे। सिद्धि ये ब्रह्म विद्या है, गीता जी का रामायण का ये सिद्धांत है, अपने शास्त्रों का ये सिद्धांत है। कितनी विलक्षणता है, कितना आनंद है, स्वाभाविक सत्य सिद्धि। मैं तो करनी इस सिद्धांत को ठीक समझ लें, सत्संग ठीक कर लें। सत्संग करने वाले सज्जनों ने स्वयं आकर के प्रश्न किया है, पुस्तकों के पढ़ने से इतना उसमें असर हुआ है, सत्संग करने से लोगों में असर हुआ है, हमारे गांव की लड़ाई मिट गई, आपस में खटपट मिट गई, हृदय के भीतर में भावों में शांति आ गई, स्वाभाविक ही। अब विचार करो, वासुदेव सर्वमग्न हो जाए, कोई बैरी रहेगा, किसी के साथ द्वेष रहेगा, किसी के भी विषमता रहेगी, सुख आएगी बाजू को, सबको सुख हो, दुख किसी को न हो। बैर विरोध रखने वालों में भी ये बात होती है। कलकत्ते की बात है, साधारण आदमी मेरे सामने, वो भी एक भजन करने वाला था, तो जिनके साथ में मुकदमा चल रहा था, मुकदमे में भी चाल करते हुए वो भजन स्मरण करने वाले ने बात कही, मेरे असर हुआ उसका, कि तुम भाई अपनी बात मत बताओ, हम बात बता दोगे तो हम दुरुपयोग कर लेंगे, क्योंकि तुम्हारे हमारे चलता है विरोध, मुकदमा चल रहा है, तुम बात बता दोगे तो उसका उपयोग कर रहे हैं हम, तो दुरुपयोग हो जाएगा, इस वजह से आप बात मत बताओ अपने। बड़ा आश्चर्य आया, जिनके मुकदमा चलता है, आप मुकदमा तो खोज करते हैं, वही अगर मिल जाए ऐसा पॉइंट जिसमें भी हार जाए, हमारी विजय हो जाए, ये कोशिश रहती है। ऐसी कोशिश रहने वाले में एक ने ये बात कही, मेरे बचा धन्यवाद है भाई, कैसा विचार, सुंदर शुद्ध भाव भीतर का, नाम जप करते थे सच्चे हृदय से, हरदम आप दिव सुबह शाम दोपहर में रात में राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, वो कहते थे कि मेरा कोई वैर विरोध नष्ट नहीं हो गया, ऐसा नहीं होगा, मैं पर बेचारे किसी को दुख नहीं हो, किसी को कष्ट नहीं हो, आपस में विरोध, तो क्या बात है, भगवान की तरफ चित्त लग जाता है तो आदमी इतना शुद्ध निर्मल सत्य हो जाता है। और सज्जनों एक बात सुनो, हम सब सब एक हैं, ऐसे भाई भाई का नाता मानते हैं तो हम सबके सब परमात्मा के अंश है, तो भाई बहन तो हुए, जीव लोग जीव भूत ममश ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहसुराशी, तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो जितने जीव हुए चाहे वो सांप हो बिच्छू हो क्रूर हो सौम्य हो शांत हो कैसे हो, आत्मोपमेय सर्वत्र ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशी, कितनी विलक्षणता है। थोड़ा सा विचार करे तो ये बात समझ में आ जाती है, कितनी शांति कितना आनंद है। विरोध कर रहे हैं, आपस में द्वेष कर रहे हैं, ऐसे युद्ध के बीच में ऐसी बात हुई है। महाभारत का युद्ध हुआ, उस महाभारत के युद्ध में जब शाम को समाप्त हुई, बस भाई बस हुआ के वहां भी समाप्त, एक दो बार चला तो रात्रि में युद्ध करा सारा घूमने, पर युद्ध शांत हुआ तब ठीक, एक एक गांव को ठीक करते, एक एक इलाज करते, एक एक शांत करते हैं। धर्म्या युद्धास उन्नति क्षत्रिय थी, क्षत्रिय धर्म में युद्ध से बढ़कर कोई अपना काम है ही नहीं, कैसी बात है। वो बंदा वैराग्य हुआ है, उनकी ऐसी बात सुनी है, दिन में लड़ाई करते और रात्रि में सबके घाव घाव पट्टी करते, विरोधियों के अपने को भी सब सब मलम पट्टी करते, सबका ठीक करते, सुबह हो गया अब तुम उधर इधर ऋषिकेश में साधु थे दो, तो वो एक साथ दो दोनों खटमट थे, एक हो गया बीमार तो अब जाकर क्षेत्र से भिक्षा लाकर उसको देती रोटी, वो गाली देवे कि तू कुछ भी कह दे, जब तक तू बीमार है तू रोटी खा ले, फिर एक लाठी दे तू दे, एक लाठी मैं ले लूंगा पर अभी बीमार है तो रोटी खा ले। ये मनुष्य वही मनुष्य, कोई नई बात उस रही, पर सिद्धांत वगैरह समझते थे लड़ाई करेंगे, तू ठीक हो जा, तू दे मेरे सामने, ऐसा सिद्धांत है महाराज अपना विचित्र। बहुत पांडवों ने युद्ध किया और विजय भी प्राप्त कर ली, राज्य प्राप्त हुआ, पर राज्य किया क्या, तुरंत देकर पोते को राज दे करके वीर संन्यास ले लिया, आश्रमवासी पर्व को देखो आप, देखते ही नहीं सामने चले रहे बस, वो पीछे भीमसेन सुनता महाराज वो द्रौपदी पड़ रही है, वो नकुल गिर गया, सहदेव गिर गया, अर्जुन गिर रहा है, ये भीमसेन मेरी ऐसी दशा हो रही है, देखते ही नहीं सुन लिया बात, जवाब दे दिया कि वो क्यों गिर रहा है, इस बात से गिर रहा है, उसका ये दोष है, इस बार गिर रहा है, वो इस गिर रहा है, दोष बता रहे, देखते नहीं कैसा है, वीर संन्यास वीर संन्यास, चलते ही रहना आठ ही चलते ही रहना, चलते चलते जहां गिर जाए गिर गया मर गया बस, रात में दिन में चलते ही रहना। द्रौपदी क्यों गिर रही है, क्योंकि द्रौपदी ठीक है पांचों की स्त्री हुई, परंतु फिर भी अर्जुन के साथ में विशेषता थी इनके मन में, इस बार में गिर रही है। नकुल और सहदेव एक ही गिर रहे हैं कि सुंदरता का अभिमान था, तलवार के युद्ध में बड़े चतुर थे इसका अभिमान था, अर्जुन तो भगवान का भक्त था, ये क्यों गिर रहा है कि अर्जुन ने सब जब वनवास हुआ मेरे साथ पहरे हुए, तो अर्जुन ने कहा मैं अकेला आकर विजय करूंगा सबको मारूंगा, अकेला नहीं आया, उसे ये प्रतिज्ञा ठीक नहीं। भीमसेन ने कहा मैं क्यों गिर रहा हूँ, तू खाता बहुत था और अभिमान था सब गया सब उत्तर दे रहे कारण बता रहे हैं, देख देंगे सब कौन गिर गया कौन मर गया कैसे गिर गया। महाभारत रजा बड़ा भाई, ये अपना सिद्धांत कितना विलक्षण है, कितना विचित्र है, कितनी शांति देने वाला है। आज के सब एक करोड़ एक खा लो एक साथ रहो, मन में पार्टियों को लेकर मार द्वेष है, मार भैर हो रहा है, एक खाने में सब एक साथ फैलो एक साथ रहो विचार करो, ये एकता है, ऊपर की एकता एकता होगी नहीं, ये खरुबे की जी खरुबे की एकता, एक संतरे की एकता, संतरा होता है कमला नींबू उसी एकता, ऊपर से सब एक भीतर से तो कलियां अलग अलग, और एक में भी अनेक कलियां सब अलग एक, और खरबूजे ऊपर लकीर साफ साफ लकीर दी गई, भीतर से तो पता ही नहीं, लेकिन कहाँ है, तो हमारी संस्कृति ऐसी है, ऊपर से अलग अलग विभाग, ब्राह्मण है ये, क्षत्रिय है, वेश है, शूद्र है, रोटी घर बेटी घर बर्ताव अलग अलग बिल्कुल, पर दुख पड़े तो किसी किसी नहीं हो, सब सुई हो जाए। स्वकर्मा तम अभ्यर्थ्य, अपने अपने कर्मों के द्वारा सबका पूजन, ब्राह्मण ब्राह्मण के द्वारा, ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र पूजन करे, क्षत्रिय क्षत्रिय के कर्मों के द्वारा, ब्राह्मण है क्षत्रिय है वेश है शूद्र सबका पूजन करे, वेश अपने कर्मों के द्वारा सबका पूजन करे, शूद्र भी अपने द्वारा पूजन करे, ये अपनी संस्कृति है। कितनी शांति रहने वाली, कितनी आनंद लेने वाली, कितनी विचित्र। सज्जनों इस बातों को हम समझें, सिद्धांत को समझें, हृदय में राग द्वेष नहीं होगा, हर्ष रोग नहीं होगा, निर्मल अंतःकरण रहेगा, कितना आनंद होगा, कितनी एकता होगी, कितनी शांति रहेगी, कितना सुख रहेगा, कितना आनंद रहेगा, स्वाभाविक है। इस सिद्धांत को मान, भाइयों से बहनों से कहना है अपने सिद्धांत को स्वीकार करो, सत्संग को समझो, इस बात को कितना आनंद रहेगा, हरदम हो जाएगी। सदा आदि वाले संत हुए आठों, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, भगवान की कृपा से सब ठीक सिद्धांत है। भगवान को याद रखे, सबकी सेवा करो, ये भाव होने से सब ठीक हो जाएगा। नारायण नारायण नारायण, 7 मिनट में क्या हो जाएगा बताओ, पहली जगह जाकर कौन सा काम कर लोगे, और पहले नहीं जाओ तो क्या बिगड़ जाएगा। मैं तो यही कहता हूँ, मुसलमान एक मंदिर ने तोड़ दिया तो क्या लाभ हो गया, मंदिर रह गया तो अब क्या हानि हो गई, मेरे को इसको बताने वाला मिला नहीं, मेरी शंका है क्या लाभ हो गया, मंदिर तोड़ दिया तो क्या लाभ हो गया, नहीं तोड़ा तो क्या हानि होगी, क्या नुकसान होगा, कोई मतलब नहीं। ऐसे आप पहले चले गए, 5 मिनट में क्या कर लिया आप, जा गए क्या हासिल कर लिया, आपके दर्शन करेंगे, वहाँ खड़े होकर आपके दर्शन करेंगे, यहाँ दर्शन कर लो बैठे बैठे ही, खड़े होकर दर्शन करो, बैठे बैठे कर लो, नहीं खड़े होकर नहीं पड़े, बैठे बैठे दर्शन कर लो, हम तो ऊपर टंगे हुए हैं ऊंचे सामने, बैठे बैठे करो, बोल रहे क्यों मेहनत करनी पड़े, क्यों विषमता करनी पड़े, क्यों बीच में उठना पड़े, क्यों खलबली मचे, क्यों लोगों संपूर्ण खलखली मच जाए, वो रस नहीं जाता है, जो एक दो चार ही उठ जाते हैं सभा बिगाड़ आती है, वो सभा बिगड़ जाती है, सभा सभी चलती है, सभा बिगाड़ जाते हैं, कड़ी बिगाड़ सभी बिगाड़ लोग कहते हैं, कड़ी बिगाड़ क्यों बनो, एक दो क्यों अब जिसके पास बनो, क्या लाभ क्या हो गया, अरे इस बैठ रहे तो क्या हानि हो गई, वो फिर बता दो, फिर तो मैं बोलूंगा ही नहीं, कोई सही लाभ हो जाए, कोई हो जाए बड़ी अच्छी बात है, कोई लाभ नहीं यार, इतने काम है तो बड़े भारी काम है, वहां बिगाड़ हो जाएगा यार, सब सारे बैठे तो इतना हो जाए, थोड़ी सी बात 5-10 मिनट 15 मिनट थोड़ी घर खड़बड़ी करते रहे, बोले तो 5-7 मिनट लगे, इसमें मिल गया, समय खर्च हो गया इतना। अब सदा के लिए जाओ सभा में जाओ, एक एक भाई एक ही बहन विचार कर ले, और कोई विचार 5 मिनट कोई ले, ऐसे सब विचार कर ले, कितना शांति कितनी आनंद। तीसरा कोई आदमी आवे तो आनंद वो आश्चर्य करता है, हजारों आदमी सत्संग सुनते थे, आश्चर्य किया महाराज विज्ञानियों ने, इतने आदमी इकट्ठे सब सुनते चुपचाप, हम बहुत करते हल्ला करते फिर भी हल्ला करते रहते हैं, तो इस तरह से सब हमारे भाई बहन ठीक शांति से समाप्ति में, जब बैल जय बोल जाए सब उठे, तब उठे हम सब, अब इतने से कोई विशेष हानि ना बनेंगे, अरे थोड़ा हो जाए तो सह लो कोई बात, थोड़ा नुकसान हो जाए तो सह, दूसरों के हित के लिए, दूसरों के हित के लिए, दूसरों के आराम के लिए। नारायण नारायण नारायण नारायण। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2055 18 दिसंबर 1998 को प्रातः लगभग 9 बजे से अंधेरी पूर्व मुंबई में हुआ। राम।